dobre. Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka. Jedyne 3,49 za kilogram. A pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stokrotka. Świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok jednej z dwóch polskich ofiar poniedziałkowego zamachu terrorystycznego w Manchesterze. W związku z zamachem brytyjska policja zatrzymała kolejne trzy osoby. Albo Mateusz Kijowski, albo Krzysztof Łoziński z Jastkodu wybierze dziś w Toruniu nowego przewodniczącego. W tym serwisie też o tym, jak bezpiecznie zaplanować urlop. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pierwszej polskiej ofiary zamachu terrorystycznego w Manchesterze. Wezmą w niej udział polski prokurator i biegły medycyny sądowej. Do zamachu doszło w poniedziałek wieczorem po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grant. Zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, rodzice dwóch nastolatek, które uczestniczyły w imprezie. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się druga sekcja zwłok. Decyzja w tym zakresie należy do strony brytyjskiej, informuje Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej. Śledztwo dotyczące zamachu prowadził Wydział Prokuratury Krajowej. Toczy się ono w sprawie zabójstwa wielu osób, w tym dwóch obywateli polskich, oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, w tym obywatela Polski. A brytyjska policja zatrzymała w Manchesterze kolejne trzy osoby w związku z zamachem. Funkcjonariusze mówią o poważnych postępach śledztwa. Na Wyspach w cieniu zagrożenia terrorystycznego na maksymalnym krytycznym poziomie rozpoczyna się długi weekend. 20 i 22-latek aresztowani na północy miasta. Na południu szturm na autobus, zatrzymanie 44-latka. Policja uważa, że za kratkami są teraz kluczowe postaci siatki. Tak wiele udało nam się osiągnąć. Postępy robimy bardzo szybko, ale sporo pracy jeszcze przed nami. Mówi Ian Hopkins z Manchester Police. Sobota to początek długiego weekendu. Piękna pogoda i szereg imprez. Bieg uliczny w Manchesterze, finały Pucharu Szkocji i Anglii w Glasgow i w Londynie. A Mark Crowley z Metropolitan Police apeluje. Nie pozwólcie wygrać terrorystom. Słuchajcie rad policjantów i bawcie się dobrze. Nie wszystkich to przekonuje. BBC donosi, że niektórzy zrezygnowali na przykład z przyjścia na festiwal muzyczny w Hull, ale David, którego spotykam we wschodnim Londynie, mówi, że swoich planów nie zmienia. Trzeba było podwyższyć poziom alarmu. Nie było wyboru. Może atak jest nieunikniony, ale trzeba żyć normalnie. Nie możemy się przez nich zmienić. Tymczasem Ariana Grande zapowiedziała, że powróci do Manchesteru, by dać koncert upamiętniający ofiary. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że zmarły wczoraj profesor Zbigniew Brzeziński powiedział mu przed rokiem, iż miejsce Polski jest w Europie i prosił, by tego pilnować. Tak będzie, profesorze, napisał Donald Tusk na swoim koncie na Twitterze. Profesor Zbigniew Brzeziński, jeden z najbardziej wpływowych politologów i strategów polityki zagranicznej USA, był doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Zmarł wczoraj w szpitalu Falls Church w stanie Virginia. Miał 89 lat. W Toruniu odbywa się krajowy zjazd delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na którym ma zostać wybrany nowy przewodniczący. Kandydatów jest dwóch: Mateusz Kijowski, założyciel i dotychczasowy lider organizacji, oraz Krzysztof Łoziński, autor artykułu Trzeba założyć kot, od stycznia członek zarządu organizacji. Tymczasem Rzeczpospolita pisze, że należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony firma nie wykonała żadnej usługi, za które wystawiła 6 faktur ujawnionych na początku stycznia. Gazeta dotarła do raportu Komisji Rewizyjnej KOD-u na ten temat. 4 stycznia portal internetowy Rzeczpospolitej napisał o wystawieniu przez firmę kijowskich MKM Studio faktur za rzekomo wykonywane usługi informatyczne na rzecz Komitetu Obrony Demokracji. Faktury opiewały na sumę 91 tysięcy złotych. Do wakacji już tylko niecały miesiąc. Planując urlop, warto sprawdzić na stronie MSZ-u, czy tam, dokąd się wybieramy, jest bezpiecznie i jak postępować w razie zagrożenia. Osoby, które indywidualnie wybierają się na przykład do krajów Afryki czy Ameryki Południowej, mają możliwość zgłoszenia swojego wyjazdu, powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów Marek Ciszkiewicz z Rzeszowskiego Centrum Usług Turystycznych. Jest taki panel dostępny z informacją, gdzie można wysłać przed swoim wyjazdem informację w formie mailowej, gdzie się udajemy, czyli swoje dane personalne plus ewentualnie telefon, pod którym można nas będzie zlokalizować. Te przypadki jednak dotyczą takich zakątków świata, nazwijmy to w cudzysłowie, bardziej egzotycznych. Zdaniem przedstawiciela Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, wyjazdy masowe organizowane przez profesjonalne biura podróży z założenia muszą być bezpieczne. Wbrew panującej opinii o zagrożeniu terrorystycznym, Polacy nie unikają wypoczynku, na przykład w Turcji, bo w tamtejszych śródziemnomorskich kurortach jest bardzo spokojnie.

Zespół Blur przywitał nas w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury z Krakowa. Powiedziałam, że wiele innych atrakcji. No naprawdę, wczoraj w ciągu dnia zwiedzałyśmy wystawy Mocak, Miesiąc Fotografii, także wieczorem koncerty w ramach festiwalu Greenzoo i Molly Nilsson. Dla fanów muzyki dzisiaj w Krakowie gra Bruno Mars, saportowany przez Andersona Paka, jutro Brian Ferry. Także dzieje się w tym mieście. Być może po prostu czasami z daleka widać lepiej, że zacytuję klasyka. My teraz konsekwentnie oglądamy wystawy. Tak, i biegamy z festiwalową mapą po Krakowie. W tym momencie wrócimy do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, popularnego Mocaka. Na wystawę Diany Lelonek, która zmierzyła się w swoim przedsięwzięciu i z miejscem, i z historią. A jaką, o tym najlepiej już opowie sama. Kamieniołom Liban i okolice wokół tego kamieniołomu, które kiedyś stanowiły teren obozu pracy w czasie II wojny światowej. Więc muszę się przyznać, że na początku nie byłam do końca pewna, jak sobie poradzę z takim tematem, że trochę czułam się też taka, nie wiem, przeciążona. Czułam jakiś taki też niepokój związany z podjęciem takiego tematu. Natomiast jak zaczęłam tam przebywać w tym miejscu dłużej, zaczęłam spędzać więcej czasu, zaczęłam przyglądać się różnym procesom, które tam zachodzą w tym momencie, procesom zarastania tego miejsca, procesom różnych zmian, takich czysto wizualnych, które się odbywają, no to też zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak można też by było to, co widzę, zreinterpretować w ogóle w takim kontekście tego, czym to miejsce jest teraz, obecnie. Sam ten kamieniołom jest cały zarośnięty. Rozmawiałam też z botanikami na przykład na ten temat. Więc tam są jakieś takie też ciekawe, wytworzyły się ekosystemy wewnętrzne w tym kamieniołomie, z tego względu, że po prostu już zaprzestano eksploatacji tego miejsca i generalnie zostało przejęte po prostu przez różne procesy naturalne. Natomiast też, co mnie zaciekawiło, to to, że na całym tym terenie Libanu i Płaszowa tak naprawdę nie pozostały takie bardzo wyraźne ślady tej historii obozu. W sensie najbardziej taką autentyczną rzeczą, z którą się tam spotykamy, to są dekoracje z filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera, który był kręcony na dnie kamieniołomu Liban. I po prostu realizatorzy tego filmu po zakończeniu zdjęć część scenografii tam po prostu zostawili. I w tym momencie ludzie, którzy pierwszy raz przyjeżdżają w to miejsce, są przekonani, że to, co widzą, jest autentyczną pozostałością po II wojnie światowej, po obozie, natomiast obcują tak naprawdę z hollywoodzką dekoracją. I to wydało mi się bardzo interesujące w kontekście w ogóle historii też tego, jak funkcjonuje właśnie obecnie to miejsce, też jak funkcjonuje nasza pamięć. Oprócz długich spacerów po tym kamieniołomie Liban, zaczęłam też przyglądać się baczniej reszcie tego terenu, byłego obozu, i zauważyłam, że to miejsce jest użytkowane na różne sposoby przez ludzi, czyli na przykład są miejsca, gdzie powiedzmy powstały jakieś takie wysypiska śmieci, lokalni mieszkańcy okoliczni wyrzucają tam śmieci, są też miejsca, gdzie znalazłam takie wysypisko elektroodpadów, też na dnie kamieniołomu Liban na przykład znalazłam kiedyś encyklopedię PWN-u, co było też dość ciekawe, więc zaczęłam coraz bardziej baczniej przyglądać się temu, co na co dzień jest niezauważalne, na co się nie zwraca uwagi, a co tak bardzo jednak jest tam obecne, czyli te współczesne pozostałości po jakichś sprzętach współczesnych, czy jakieś rzeczy należące niegdyś do prawdopodobnie okolicznych mieszkańców. Taka główna koncepcja tej wystawy polegała na tym, że pomyślałam w pewnym momencie, że te artefakty czy te obiekty, które tam znajdowałam, te pozostałości po użytkownikach tego terenu, te współczesne przedmioty, czym będą w momencie, kiedy ja je zabiorę i przeniosę w kontekst galerii, w kontekst też muzealny. Co będzie w momencie, kiedy pokażę je jako okazy czy obiekty takie archeologiczne, czy też wręcz geologiczne, wyrwane z kontekstu tego, że są to jednak obiekty współczesne i co się stanie w momencie, kiedy zafunkcjonują autonomicznie na wystawie, mając cały czas na uwadze to, że pochodzą z takiego miejsca, o takim kontekście historycznym i obciążonego taką, a nie inną przeszłością. Zastanawiałam się nad tym, jak to połączenie zacznie funkcjonować. Czy te przedmioty zaczną coś opowiadać wtedy więcej. Nie tylko o tym, czym to miejsce jest obecnie, ale też być może w ogóle o naszej współczesnej kondycji, czy też o tym, jak funkcjonuje nasza pamięć, a być może też zaczną opowiadać jakąś historię właśnie w odniesieniu do historii tego miejsca. Na wystawie możemy zobaczyć w tym momencie, w tej ostatecznej formie, to jest też część tylko obiektów, które zostały tam znalezione na miejscu. Też część zdjęć, bo zrobiłam też bardzo dużo zdjęć takich w terenie, które będzie można zobaczyć na spotkaniu ze mną w niedzielę. Natomiast zdecydowałam się skupić tylko i wyłącznie na wyselekcjonowanych przedmiotach. I są to współczesne fragmenty elektroniczne komputerów. Jest na przykład bardzo ważny dla mnie symboliczny, bardzo silny symbolicznie przedmiot, jaką jest ładowarka od komputera, którą znalazłam. Na dnie kamieniołomu Liban, która jest z jednej strony tak silnym symbolem w ogóle współczesnym, tego późnego kapitalizmu, a z drugiej strony jest pokazana w zestawieniu też ze skamieliną, która też pochodzi z kamieniołomu Liban, tylko ma powiedzmy 1,5 miliona lat w tym momencie. I ta ładowarka zaczyna też funkcjonować jako pozostałość po czymś, czego już tak de facto nie ma. Czyli też na tym kontraście trochę ta wystawa jest zbudowana. No i tego typu subtelne jakieś powiązania występują. Głos i nowa archeologia Diany Lelonek. Zresztą, tak jak wspomniała Diana, jutro będzie okazja o tym, żeby porozmawiać albo posłuchać o całym tym projekcie. No i o tym przedsięwzięciu i połączeniu. Liban i Płaszów to jedno miejsce, a odkrywamy je w Mocaku. Tak, dokładnie w galerii RE, a Mocak, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, sąsiaduje z fabryką Schindlera, więc tutaj wszystko jest obok siebie, no ale przede wszystkim buduje odpowiedni kontekst dla opowieści Diany przed sekundą. Za chwilę wracamy. Ten zespół nazywa się Enchanted Hunters, nagranie zatytułowane Fraktale za nami. No to teraz zawiśnie w powietrzu jedno z pytań, które być może często zadawane jest przez oglądających fotografię. Na pewno my rozmawiamy o tym dosyć dużo, przynajmniej w ostatnich godzinach. W naszym studiu Katarzyna Sagatowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, o czym rozmawiamy? O tym, czy zdjęcia są dobrą inwestycją i czy kolekcjonowanie zdjęć to jest też coś, co może być takim budowaniem kolekcji, która pozwoli żyć naszym dzieciom i prawnukom w godny sposób. Absolutnie tak. I to jest inwestycja wielowątkowa. Wielu kolekcjonerów twierdzi, że to jest przede wszystkim inwestycja w siebie i w swój rozwój, w swoją osobowość, w swoją duchowość, swoje bogactwo wewnętrzne. A inwestycja finansowa oczywiście nie jest pomijana, natomiast jest gdzieś na końcu, traktowana jest jako bonus do tego rozwoju. Ale oczywiście wiadomo, że kupując zdjęcia zawsze myślimy o tym, ile one kosztują i kim jest artysta, no bo to jest ważne i jak się będzie rozwijał. I to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć kupować zdjęcia. Wyszłyśmy trochę na materialistki, tak szczerze mówiąc, bo przecież inwestowanie w te niematerialne dobra to jest to, o co chodzi z fotografią. O tym mówię właśnie. Ja patrzę na fotografię i uruchamia mi się duch. Ale tutaj porozmawiamy o trochę innym duchu także, bo gdybyś ty jesteś specjalistką i to jest oczywiście nasza rozmowa jest w kontekście wystawy fotografii kolekcjonerskiej. Przyjechaliście tutaj jako gość specjalny. Wystawa bardzo duża, o niej za chwilę porozmawiamy, ale tak Katarzyna Sagatowska, która zajmuje się tym tematem od lat, jakbyś miała tak powiedzieć, na co zwracać uwagę, jak kupujemy zdjęcie? To mogłabym powiedzieć tak krótko, jak powiedział wczoraj Jerry Badger, nasz gość specjalny, rozpoczynając swój wykład, właśnie zatytułowany Jak kolekcjonować fotografię. Trzeba mieć 6 milionów. Nie, po prostu kupować to, co się lubi. No, to jest bardzo, myślę, dobry początek. A mogę dać przykłady kolekcji, czy też prac, które można kupić za kwoty typu 5 zł, 10 zł, tak jak chociażby kolekcja Wojciecha Nowickiego, w której głównie są prace nieznanych autorów i to zresztą też jest taki trend współczesny kolekcjonowania fotografii, czyli fotografia amatorska, fotografia nieznanych autorów, ale taka, która ma siłę w sobie, siłę obrazu, bo zaintrygowała nas czyjaś twarz, czy kwiatek w oknie. I to też jest fantastyczna przygoda z kolekcjonowaniem. No to prawda, bo wielokrotnie, tylko krótko powiem, przy okazji Miesiąca Fotografii też zachwycaliśmy się odnalezionymi archiwami przez przypadek, czy pozostałościami po fotografach, których zakłady gdzieś były likwidowane. No ale tak naprawdę to upraszczając, brzmi tak, skąd my mamy wiedzieć, co kupić i przede wszystkim jak się zwrócić do artysty. Widzimy jakiegoś artystę, który robi ciekawe zdjęcia i piszemy do niego, słuchaj, czy nie zechciałbyś nam kupić? I potem co mamy kupić? Odbitkę? Co powinniśmy kupić? No, powinniśmy kupić to, co nam proponuje artysta, w tym sensie, że artysta jest najlepszą osobą do tego, żeby przygotować swoje prace w technice, w formacie, w oprawie, takiej jak widzi swoje dzieło. Natomiast oczywiście my powinniśmy mieć trochę wiedzy i o tym zawsze mówimy, że kolekcjonowanie też jest związane z kształceniem się, czy to dotyczącym historii fotografii, żeby umieć danego artystę w niej umiejscowić, czy też z wiedzą dotyczącą standardów kolekcjonerskich, czyli właśnie tych informacji a propos techniki, które techniki są archiwalne i kolekcjonerskie, jakie są formaty, jakie są edycje, ponieważ fotografia jest medium powielalnym, więc można teoretycznie wykonać nieskończenie wiele odbitek, ale rynek sztuki, który lubi rzeczy unikalne, no wymusił na fotografii stosowanie edycji, tak jak to jest w przypadku grafiki, więc też musimy zapytać artystę o to, w jakich edycjach są jego prace i oczekiwać, czy te prace są sygnowane, jak są oprawione, czy są archiwalnie oprawione. Także faktycznie taki drobny pakiet wiedzy dotyczących standardów też powinniśmy mieć. My zresztą w ramach projektu Fotografia Kolekcjonerska organizujemy kursy dla kolekcjonerów, także zachęcamy do śledzenia naszych programów, bo faktycznie takie kursy i dla kolekcjonerów, ale też dla artystów, bo to nie tylko kolekcjonerzy, czy też publiczność ma te pytania, ale czasami artyści zaczynający mają. A kolekcjonerem może zostać każdy, więc może zostawmy już sferę materii i przejdźmy trochę w tę sferę ducha albo przyjemności oglądania. Wystawa Fotografia Kolekcjonerska tutaj w Krakowie. Przenosimy się teraz, zawsze dobieracie sobie jakiś temat, tym razem rzeczy. Tak, tym razem rzeczy zawsze wiosną, bo fotografia kolekcjonerska odbywa się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, i zawsze wiosną staramy się jakiś temat wybrać, rzeczy, przedmiot i obiekt w polskiej fotografii, czyli przyglądamy się, jak różnorodnie temat przedmiotu był interpretowany przez twórców, także takim rozwiązaniem, kiedy fotografia w wyniku zastosowanej techniki staje się przedmiotem, aż do takich radykalnych rozwiązań jak przedmioty, obiekty fotograficzne, czyli kiedy fotografia z płaskiego papierka staje się częścią trójwymiarowego obiektu fotograficznego. I czy tutaj, podobnie jak przy okazji poprzednich edycji, będziemy mogli zarówno przyjrzeć się wspaniałym, tym klasycznym fotografiom, które zaistniały już w historii i są gdzieś tam wyodrębnione, wyróżnione, i młodym artystom, czy tak postawiliście na coś zupełnie innego? Tak, my zawsze staramy się pokazać jak największy wachlarz postaw twórczych w polskiej fotografii i staramy się sięgnąć jak najgłębiej w historię. Tym razem to jest druga połowa XIX wieku, lata 60., 70. I fotografie typu carte de visite, czyli taka technika, która bardzo spopularyzowała fotografię, ale też właśnie te fotografie funkcjonowały jako przedmioty, czyli jako bilety wizytowe chociażby, były też kolekcjonowane. Tak samo pokazujemy, jak na tych fotografiach rekwizyt był wykorzystywany, czyli właśnie przedmiot do też takich wzmocnienia portretu osoby ukazanej na fotografii. No i później poruszamy się po osi czasu, aż do prac bardzo współczesnych. Najnowsza praca pochodzi z obecnego roku. Praca Rafała Milacha z cyklu Pierwszy Marsz Dżentelmenów, która jest częścią kolekcji wrzesińskiej, Rafała, projektu kolekcji wrzesińskiej, a premiera książki będzie w czerwcu. Czyli to jest taki właściwie zapowiedź, praca, która jest zapowiedzią premiery książki. No tak, i oczywiście mnóstwo artystów, mnóstwo fotografii. Udajemy się do galerii Starmach, potem fotografia kolekcjonerska wraca do Warszawy. Jeszcze tutaj jest spotkania i połączymy tutaj bardzo szybko wątek. Wszyscy jesteśmy fotografami, to jest także cykl przygotowany z Magą Sokalską przez ciebie. To wszystko możemy obejrzeć już na naszej stronie, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzić i tutaj wystawę w Starmachu, no i oczywiście zaglądać potem w Warszawie i szukać was w sieci. I gdyby ktoś miał jakieś pytania, to do Katarzyny się zwraca bezpośrednio, do ciebie. Bardzo co teraz zapraszam. Narobiłyśmy? Ja zapraszam, bardzo chętnie o wszystkim opowiem, tylko doprecyzuję, że projekt Wszyscy Jesteśmy Fotografami robimy z Moniką Szewczyk-Witek. A no właśnie. A fotografię kolekcjonerską z Magą Sokalską. Tyle wspaniałych kobiet. Katarzyna Sagatowska była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. What's the matter with that? I'll do what I like, getting squeezed in the caravan. Army nights, we get it fixed on the day. We do what we like, we have a laugh on the holiday. Army nights. I lift weights, make people puke up. Texting me, I feel awful, you ruin me. That's why you're paying me. Don't mess about, I burn it off. Pay the gym a bit of rent, then turn off. Running ragged, 65 kilos I did. Served the court, sculpture and car talk. Look! Army nights. Army nights. Army nights. What's the matter with that? I do what I like, getting squeezed in the caravan. Army nights, we get it fixed on the day. We do what we like, we have a laugh on the holiday. Army nights. They call me Dyson, I'm clean off. War paint on, I got my bits out. Music shit, but the cue for my Mr. Lover Man is getting big. Married single, it don't matter here. Lobbing down the Vulcan cause it's calorie free here. Seagulls squawk on the beach, I batter runners all. Kick the back door in quick fire. Army nights in war paint, I ain't a liar. Them days were the best, burning rubber, big lorry tire. Army nights. Army nights. Ci panowie nazywają się Sleaford Mods, Army Nights to tytuł utworu, który pojawił się na naszej antenie. Wybiegniemy w przyszłość, niedaleką, ale jednak Michał Margański. Nasze dzisiejsze spotkanie jest swoistą zapowiedzią wizyty w katowickim Nosprze, gdzie już na początku lipca odbędzie się koncert inaugurujący, jak i zamykający 12. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ta wspaniała tradycja trwa od 2 lat. czyli od 10. edycji festiwalu, kiedy to po raz pierwszy siedziba NOSPR-u stała się częścią tego muzycznego przedsięwzięcia. W tym roku festiwal otworzy występ zespołu The Cinematic Orchestra, a zakończy koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która pod dyrekcją Bunuan Liena zagra muzykę Williama Basińskiego, pierwotnie stworzoną na syntezatorach i instrumentach elektronicznych, a jeszcze wcześniej znajdującą się na taśmach magnetofonowych. Mam wrażenie, że będzie to niesamowite doświadczenie, zwłaszcza że muzykę będziemy odbierać w tej wyjątkowej przestrzeni akustycznej. I myślę sobie, że warto nastroić słuch, zwłaszcza że kiedy wchodzi się do tak pięknej i profesjonalnej sali po całym dniu przebywania w ulicznym hałasie, to nasza percepcja może być niedostosowana, co przejawia się tym, że człowiek ma wrażenie po pierwszych płynących dźwiękach, iż jest zbyt cicho. O, zwłaszcza jeżeli to jest muzyka klasyczna zupełnie bez nagłośnienia, a muzyka dawna, jakiś szpinecik, stary klawesyn, czy pianoforta tak zwana, prawda, stara, prototyp fortepianu, kilka instrumentów na krzyż, albo mały zespół wokalny, sześcioro ludzi śpiewa, czy siedmioro, jeden dyryguje jak Grand de la Voix niedawno. Mówi dyrektor naczelna i programowa katowickiego NOSPR-u, pani Joanna Wnuk-Nazarowa. No i nie ma tego wow, nie ma tej nadakustyczności takiej, że ach, o, full wypas akustyka. Rzeczywiście, my siedzimy i to płynie szlachetnie, ale stosunkowo cicho. Po chwili się okazuje, że płynie cicho, ale bogato. Na tym to polega. No, wszyscy mówią, że takiej akustyki nie spotkali w tych nowo budowanych salach. Na czym to polega? Polega to na tym, że po pierwsze muzycy się fenomenalnie słyszą na estradzie. Że nie ma zmiany w akustyce odbieranej przez tych muzyków w czasie próby i potem jak publiczność przyjdzie. To właśnie jest pułapka muzyków ze świata jazzu czy popu, którzy u nas goszczą i uważają, że nagłośnienie w czasie próby może być mniejsze, ale już na wszelki wypadek podkręcimy, jak przyjdzie publiczność, bo wiadomo, że publiczność wytłumi. Otóż ryk jest wtedy taki, że ja biegnę, interweniuję, natychmiast te heble spuścić, bo po prostu to jest sala, w której jest bez znaczenia, ilu ludzi jest na sali. To jest cudowne do tego, że można w czasie prób już ustawić właściwe pomiary wszystkiego, czym się chce operować. No i teraz jeszcze jedno, co jest ważne, że właściwie, jeżeli to jest muzyka nie nagłośniona, z wszystkich miejsc świetnie słychać. Nawet z tych za orkiestrą, na chórze wysoko, tam gdzie normalnie jak chór jest, to chór siedzi, ale tam można wpuścić publiczność wszędzie. A najlepiej w ogóle na najwyższym balkonie, gdzie są najtańsze bilety, bo jest taki wielki plafon, który 26 ton waży plafon nad estradą i jego kształt wpływa znacząco na akustykę. On zbiera z estrady ten dźwięk i posyła na ten najwyższy plafon. Doznania dźwiękowe nie byłyby możliwe, gdyby nie muzycy katowickiego NOSPR-u, którzy 9 lipca wykonają kompozycję Williama Basińskiego z cyklu The Disintegration Loops. To jest tak, ci muzycy akurat tej orkiestry są w stanie zagrać wszystko i ścierpieć wszystkie trudy. Proszę pamiętać, że od początku Warszawskiej Jesieni, czyli od 1956 roku, ta orkiestra zawsze była rezydentem tej Warszawskiej Jesieni, grała koncert. Zawsze. Ich nic nie zadziwi. Oni grają każdy rodzaj muzyki i mają szacunek do każdego rodzaju muzyki, do praw wykonań. Fakt jest, że oni potrafią po pierwszej godzinie próby wyjść na przerwę i jedni mówią tak, no nie chcę się wyrazić w tej chwili, prawda? Ale oczywiście uczciwie, jak po dwóch próbach się okaże, że coś tam wychodzi, to powiedz, no jednak trochę się pomyliliśmy. Są pewne elementy ciekawe. Ale bywa, że wychodzą i mówią, ale będzie koncert. I dopierośmy pomacali, dopierośmy zaczęli rozbierać, ale widać, że to jest wspaniały pomysł, że to zapalają się do tego. Także te wyzwania, to jest dla nich naprawdę wielka frajda. A dlaczegoż by nie z muzyką elektroniczną, prawda? Tak samo. Proszę nie zapominać, że my bardzo często na Warszawskiej Jesieni gramy z taśmą elektroniczną i że różne rzeczy dziwne się dzieją, które są na pograniczu. Właściwie to trudno nazwać właśnie klasyką. To jest po prostu muzyka XXI wieku i to łączenie gatunków w tym naszym świecie postmodernistycznym jest na porządku dziennym. Państwa i moim gościem była dziś dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za te piękne myśli związane, powiem wprost, z nową muzyką. Z nową muzyką. Zapraszamy do Katowic, do sali NOSPR-u i tej wielkiej na 1800 miejsc i tej małej na 300 miejsc, a na festiwal Tauro Nowa Muzyka też serdecznie zapraszam, bo naprawdę program jest bardzo ciekawy tego roku. kochamy salę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia za doznania artystyczne. To jest pierwszy z cyklu materiałów, którymi chcemy do Katowic zapraszać, budując kontekst tego miasta muzyki, opowiadając o artystach, którzy z tym miastem są związani i którzy tworzą i niosą jego sławę w dal. A oczywiście na sam festiwal także mamy zamiar się wybrać. Na razie jesteśmy w Krakowie i za chwilę do rozmowy o Miesiącu Fotografii wrócimy. To pan, który podpisuje się Wilma Archer, Like a Hunger, ale śpiewała pani, Amber Mark. W naszym studiu ponownie Agnieszka Dwernicka. Raz jeszcze dzień dobry, dyrektorka Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Dzień dobry. Mamy teraz po pierwsze spełnić taki na poły celebrycki, ale nie tylko obowiązek, ponieważ no, Miesiąc Fotografii, oczywiście rozmawiamy o fotografii i to, że każdy jest fotografem, każdy robi zdjęcia i żyje w sieci, to jest jasne, ale wy też śledzicie, jak wasze zdjęcia, jak wasi artyści w tej sieci są obecni, no i czy wzbudzają zainteresowanie. No okazuje się, że wzbudzają bardzo duże zainteresowanie. Właśnie się dowiedzieliśmy, że Reese Witherspoon, hollywoodzka aktorka, udostępniła wczoraj na swoim Instagramie zdjęcie Weroniki Gęsickiej. Ja przypomnę, że jest ona laureatką sekcji show w 2016, także zdjęcia i razem z nimi miesiąc fotografii docierają wszędzie. Ale to ciekawe, co napisała. Był jakiś podpis, dlaczego ono zostało umieszczone? Jest jakiś podpis, a ja niestety sama nie wiem, bo wywołała się pod nim wielka burza. Wszyscy zaczęli podpisywać, że to Weronika Gęsicka z Polski. Także wszyscy się bardzo cieszą. Tak, i to jest chyba tak, że ta fotografia nasza coraz bardziej przebija się i na zewnątrz, i w świat, ale także tutaj wewnątrz, skoro się już poruszamy. Z zewnątrz, wewnątrz. To tutaj pojawia się także bardzo dużo tej fotografii zagranicznej. To wszystko jest tutaj znakomicie, myślę, i ciekawie łączone. Mam teraz w ręku i mamy właściwie taką gazetę. Popatrz, Codzienny to jest gazeta miesiąca fotografii w Krakowie. Tutaj wszystko możemy przeczytać, ale także podążyć jeszcze innymi tropami festiwalowymi, którymi no, chcemy, żebyś trochę nas oprowadziła. 15 lat to jest oczywiście taki moment, kiedy zaczynacie się zastanawiać i myśleć o tym, co dalej. Ale jest jeszcze jakiś taki, myślę, ciekawy wątek tego festiwalu. W jakiej formule chcecie wystartować w nowy rok, w ten 16 na przykład? Ja myślę, że to się teraz zaczyna, że to jest troszeczkę taki dla nas początek, ten rok, czyli to świętowanie fotografii, ta radość, i to będziemy kontynuować w przyszłym roku. Ta gazeta też jest bardzo ważna, bo to jest taka gazeta urodzinowa, w której troszeczkę właśnie podsumowujemy, bo też te całe 15 lat tam można zobaczyć, przynajmniej jest jedna strona taka graficzna, rozegrana, jak to się wszystko zmieniało. No i co, i wiemy już, co będzie za rok, mamy już wybranego kuratora, także teraz z wielką radością zaczynamy przygotowywać wystawy właśnie na 2018. Na 2018, no właśnie, 18. Trudno sobie wyobrazić taką perspektywę, ale znamy takiego artystę, Mariusz Wilczyński, pozdrawiamy cię serdecznie, który co rok przekłada premierę swojego nowego filmu i ona już jest teraz planowana na rok 2019, więc artyści żyją po prostu w takim swoim trybie życiem. Planowania. Nie wspomniałyśmy, a właściwie wspomniałyśmy tylko tytułem o wystawie, która wiąże się z tańcem, z muzyką. To też jest ważne miejsce, prawda? Żeby tą wystawę jeszcze w ramach tej edycji odwiedzić. Bardzo ważne miejsce, bo ja przypomnę, że to jest w miejscu, gdzie będzie się tworzyło nowe Muzeum Fotografii w Krakowie. Zazdrościmy. Bardzo się z tego powodu cieszymy wspólnie z muzeum. To jest pierwsza wystawa tam prezentowana. No i za kilka lat tam nowy budynek. A ja już teraz może od razu zaproszę, ponieważ no my także tańczymy, wystawa o tańcu, ruchu, fotografii, ale nie tylko oczywiście. A my dziś, mam nadzieję, po prostu godnie jeszcze tutaj zatańczymy w bombie. A wiem, do czego pijesz, ostrożnie używam tego czasownika. Rzeczywiście tradycją miesiąca fotografii jest taniec w bombie i to się wydarzy także dzisiaj. Radiowy Dom Kultury pod szyldem NOS. Od godziny 22, tak? Od godziny 22, zapraszamy. Kiedy skończymy, tego nie wiemy, ale do tej pory udawało nam się grać bardzo długo i myślę, że dzisiaj też będziemy witać się, właściwie niedzielę będziemy witać tutaj w tym samym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Perspektywa jest przyjemna. Zapraszamy do Krakowa, zapraszamy na wystawy. Coś możesz zdradzić na temat tego 2018 roku? Kto będzie kuratorem? Czy też jaki temat przewodni? Czy to wszystko są sekrety? To są wielkie sekrety, ale będzie ktoś z zagranicy, będzie to kobieta. Kuratorka. Wyobraźnia zaczęła pracować. Agnieszka Dwernicka, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie, była naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję również. I jeszcze powiedzmy, zapraszamy do kiedy? Kiedy zamykacie drzwi w tym roku? Zapraszamy aż do 18 czerwca do Krakowa na festiwal, na spotkania z fotografami i nie tylko. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie niezbędne informacje w artykule, który towarzyszy naszemu dzisiejszemu spotkaniu w Radiowym Domu Kultury. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Amazing day for the living. Ten pan nazywa się Francis Tuan, jest polskim artystą i wydał niedawno epkę bardzo intrygującą, do której będziemy wracać. A propos powrotów, to kiedy doszła do nas ta przesmutna informacja o śmierci Zbigniewa Wodeckiego, to oczywiście wspominaliśmy wszystkie spotkania muzyczne i te, które wiążą się z naszą pracą, ze Zbigniewem. Takie zdjęcie na naszym Facebooku Radiowego Domu Kultury, a teraz także widoczne w artykule, który towarzyszy nam na stronie polskieradio.pl/trójka, Zbyszek Wodecki z plakietką festiwalu Open Air, podpisaną artysta, główna scena i zamiast nazwiska jest po prostu Zbigniew. Zwykle był każdy artysta podpisany precyzyjnie, tutaj jest po prostu napisane Zbigniew. Zbyszek stoi przy naszym radiowym wozie, jest piątek lipcowy, nadajemy audycję Fest Program. Tego dnia ma się odbyć na głównej scenie koncert Zbyszka z Miczami. Jest wspaniała pogoda i dopisują nam humory. Szukając cienia na terenie festiwalu Open Air, przepowiadamy, co się będzie działo dzisiaj pod główną sceną tej imprezy, kiedy na scenę wyjdą panowie Micz and Micz, no ale tak naprawdę wszyscy będą czekać też na pana. Zbigniew Wodecki z nami. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to mógłby pan też wystąpić tutaj na tym festiwalu z jakimś takim warsztatem. A, jak przetrwać tyle lat grając na rozmaitych festiwalach, spotykając się z publicznością, a po drugie, no jak cały czas ocalić w sobie tą energię, że wychodzi się na koncert i to właściwie jest tak, jakby zaczynało się od początku. Wiesz, energię to się ma od szkoły podstawowej, jeśli o mnie chodzi, bo ja byłem zmuszony do grania od dziecka i od dziecka mnie egzaminowali. Ja w dalszym ciągu traktuję wszystkie występy. Czy to jest taki open air, gdzie jest parę tysięcy, dziesiąt tysięcy ludzi. Czy jest szkoła, czy jest sala gimnastyczna, czy filharmonia. Krótko mówiąc, im gorsze warunki, tym bardziej się człowiek stara, no bo się trzeba się popisać, żeby te brawa biły, bo tego mnie uczyli w szkole. Więc to są nerwy trochę. To zostaje w genach i to jest takie obciążenie duże. Uważam, że za duże. Właśnie chłopaki z Mitch and Mitch mnie nauczyli z powrotem, jak wróciłem do tych czasów, gdzieśmy się muzykowali na różnych dżemach, w Jaszczurach, w jazzklubie w Krakowie, to grało się chałtury różne i się bawiło muzyką. A jak ja zacząłem być tak zwanym, za przeproszeniem, gwiazdeczką, powiedzmy, no to już się martwiłem, żeby ten bisik był, wiesz, i to strasznie trzeba. No tak, i te brawka też, żeby były, i prawda? I te brawka, bo to o to chodzi, żeby nie zejść ze sceny, już się brawa kończą, bo to jest najgorsze, co może być. Więc najlepiej, jak się numer kończy na 4. No, żeby brawa były. Mieliśmy kiedyś okazję rozmawiać o tym na antenie, że właśnie cała ta współpraca z Mitch and Mitch, która zaczęła się już jakiś czas temu i teraz trwa triumfalny pochód wasz przez różne sceny z wspólnym projektem, który przypomina pana debiutancką płytę obchodzącą 40 urodziny w tym roku. Wiesz, że to tak na nowo właśnie przypomniało panu ten czas i jak gdyby wybiło... Czuję się stary. Mówcie mi po imieniu. Dobrze. Ładzę wam spać, no jak rodzina. Dobrze. Już tyle dać. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć a propos tego, uciekło mi teraz, bo... Właśnie a propos tego poczucia starości, to my w ogóle nie mamy tego poczucia, przynajmniej patrząc na pana. Wy razem macie tyle lat i ja. No, absolutnie. No, dziękujemy bardzo. Ale znakomicie pamiętamy moment na Off Festiwalu w Katowicach. A, o tym chciałem powiedzieć. To był jeden z pierwszych takich waszych koncertów, gdzie stanęła przed wami młoda widownia. Tak, wiesz, to dla mnie było straszne obciążenie, dlatego że ja śpiewałem numery zerowe. Jak masz jakiś przebój, co to już ludzie znają i lubią, no to wychodzisz w porządku, klapią i jest fajnie. Natomiast ja sobie zdałem sprawę, wychodzę i nagle jest muzyka. Nie tyle, że nie ma hitów przeboju, bo ludzie tego nie znali przecież. No tak, to na tym polega piękno tej sytuacji. Właśnie, ale zacząłem się zastanawiać, że ludzie... Bo są piosenki, jakiś kolega mi, basista zresztą dobry, powiedział, że fajnie, że wy macie, że gracie piosenki, które nie mają bawić ludzi, tylko są do słuchania. I ja się cieszę, że mogę teraz zaczyna słuchać, że nie chodzi tylko o to, żeby hiciora zaśpiewać albo jakiegoś przebojasa, bo tego jest pełno. Każdy numer ma być przebojem. Jest jeszcze muzyka, tak jak na dżemach się gra, że ludzie improwizują, że jest muzyka do słuchania i ci ludzie wytrzymali to, więc to ja w dalszym ciągu nie mogę to zrozumieć. To jest jakieś zjawisko socjologiczne, nad którym się nie chcę zastanawiać, ale Bóg dziękuję, że na mnie trafiło akurat. Dzięki Miczom. No tak, i po drodze też już utwory z tej płyty stały się przebojami, więc ta sytuacja kilka lat po wydaniu płyty, także płyty koncertowej, jest nieco inna, bo przecież ludzie szaleją za tymi utworami. Cały czas warto mieć w tyle głowy, jak ciekawa może być droga płyt i w ogóle tak. wypowiedzi artystycznych, że ktoś może wydać tak. płytę i ta płyta może dostać drugie życie po wielu latach właśnie dzięki spotkaniu. Muzyka to jest rzecz, trzeba się uczyć słuchania muzyki. Ja myślę, że dzięki Trójce, i tu się wam podliżę, że ludzie się, my się musimy uczyć słuchać muzyki, oglądać obrazu. Jak się nie nauczymy, co jest lepsze, to będziemy dalej tłukli w to, jak ci zeszli z drzew i śpiewali, no nie chcę nikogo obrażać, ale są piosenki, które wszyscy znają i kochają, ale polegają tylko na tym, żeby dojść do refrenu, który się zna i rączki w górę tego, czego nienawidzi. Wiem już, że narzucił pan, czy też nauczył pan Miczów swojego trybu życia. Nauczyłeś Miczów swojego trybu życia, bo przecież słyniesz z tego, że jesteś cały czas w samochodzie, jadąc z koncertu na koncert i z tego, co słyszałam, to wasza wspólna praca też na tym polega, że nawet można zagrać dwa koncerty jednego dnia, prawda? Nie można, jest to one są różnie, różnie. Nie tyle oni mój tryb życia przyjęli, ile ja się uczę z powrotem ich trybu życia, mm-hmm. takiego trybu życia, jaki ja miałem, mając 20 lat, gdzieśmy grali w tym jazz klubie, sobie grali Hancocka. Tacy ludzie się dobierają w końcu maku. I to rzeczywiście jest przypadek. Wyobraźcie sobie państwo, że są ludzie, którzy, oni nie potrzebują nut. Oni posłuchają raz, dwa razy numeru i nagle to leci. Mało tego, jeszcze sobie robią, tak powiem, za przeproszeniem żarty z tego. Bo nagle tu frazę zmieniają, wie, żeby było śmieszne. Nagle obroty obniżają wszystko. No po prostu balanga, zabawa. Czego? Co ja jestem bardzo speszony i boję się tego, bo jestem nauczony stanąć elegancko od pierwszej klasy szkoły podstawowej, grał się Akulaja, białe skarpetecki, rozporek zapięty i trzeba było wyrzucić, żeby się wszystkim rzeźbić tak, jak napisał mistrz. A tutaj jest, wiesz, no wolna amerykanka. Zbigniew Podecki. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. I wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego. Dziękujemy także za to nasze krakowskie spotkanie. Pożegnamy się tym utworem, którym zakończył się koncert na OFF Festiwalu i wszyscy chodzili po terenie imprezy, nucąc wspólnie ze sobą już, bo muzycy ze sceny zeszli. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Żegnamy się w imieniu Michała Margańskiego. Tutaj pomagał nam w Krakowie pan Wiesław Cikała z Radia Kraków, a w Warszawie opiekowała się nami Elżbieta Malinowska. To do usłyszenia.